Aquí no hi ha inversió per part de l'Ajuntament, eh? O sigui, són és iniciativa privada, la Clínica Bofill, i farà aquesta sala d'actes que la propietat és de l'Arato i que serà conveniada. Hem de mirar la fórmula jurídica, si conveni o contracte d'arrendament, però que serà conveniada per l'Ajuntament. A mi el que m'agradaria destacar també és el gran efecte revitalitzador de l'entorn de la plaça triangular que tindrà tant la posada en funcionament d'aquests serveis sanitaris privats de la Clínica Bofill entre setmana i el cap de setmana, doncs, aquest efecte revitalitzador de l'entorn de la plaça triangular que tindrà aquesta sala de bany.